أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن جيستيال إدل كيمبا ميلكستو أو أدنى غمق ليسان كسو دوادا برنامج كديرة دا جمعها أو تضباطكي مانتو كالي أدكا جيستان ورباهن تا الفرقان ديرة دا تضباط كان وحينوكا غهد لدونا فشل كوجي غهر دقال كي إدولادو بلا كور كورا واغد إيو غوان كمرايكان كو أكو غاري إن ديب صوماليو وسو عليو عيدا مدا حبشي دا إتوبيا ديرة دا وحامرتكو آقو يهان محمود أغاس مركلا وحان إدلان كسو دوادا برنامج كديرة دا جمعها ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس لغيستيالو حانتوس اغدقالي دونا برنامج كديرة دا جمعها او تضبعات كان كسابسان دولة دا سيدا او فشلان تاي دولان كيدا اي قرار كمريكان كو اكو غاري ان صوماليو اكو سعليو حباشي دا اتو بيو الوغي هاي ان اباتو ين بدن ايكا غيستيان قدها دالكا تضبط كان ورئيس إير ويدا عدل الفرقان وسيا فيان كحركة الشباب المجاهدين الشيخ علي محمود الراجه وحقوق هذا حملة الدولة إسوق هذا يسيد يكون فشلانتي إي أريمك لو مهم الشيخ علي محمود الراجه يأجهران شاقي إن دجال كان لغوصوق هذا ولايات كأوصاب اللوضي لبدا كون إسقال يتبنك دجال كان لغوصوق هذا ولايات إسلامية وحساب اللعبين أقرشين تيدي سكت بريد كيدا أدوح الوجرة صوبها اللباتنيو يسد حد سدح لاتك سغالي توكي سو بلابت سغالي توكي ايا حملة ايا قرشيهدو ايا سو بلابتين دقال كان قرشيهن تيسا ايا اسكد برد كيسا ايا عيدان كيسا ايا قلب كيسا ايا وحو لن وحا ديارين هاي مرايكا ديارين هاي مركا وحا وهي ودقال مرايكا انتا اوسو ديارين هاي محالة ايا فرصة دا نين كان هادا محايا هادا وكان نقضي إعلامي وكان وضع سقو وواحد وإعلامي لكن ما قرش أنت سوت يعني سبب أنا كنت إنه أنت سوت جارو أو أه وحوي مجاهدين ت ورنتي وحوي ضربات بدل كلهور مري مريجنك ضربات كي كلهور مرين أي واحد كده مريج قرشي إنه مركي إلا لبي سهل تونك إلا هذا ودي قدعه وحتى يكون قصبت ضربات كي مجاهد كلهور مرين إنه حتى عيدا كيس يكبحيو ضلك وكبحيو وحتى تترام وتضلك كبحيو محل هذا إذا ما ديسوا كبحي، مركب واحد ويرخون دوا دجال أنت سو تاجنا وهي لا صغار توان كم مركب قرشين هاي، مش هم صد يار سنة هاي، لكن ما تقوم باني كاري، يوم مركب ما حد وقت يسوق هذا بس مركب على دجال كده دجال ده بالماس بالاضي، أما ما حد كل هذا بالاضي سواء سيدهم بالاض بالاضي دجال كم ها، علينا دجال كان ويا قرشان ولاد كإسلام للربو اللي جد بيو شرع ده اللي غلط ده للربو، حالا كده يا قرشين كده يا مقرب كده يا عيدا كده نقال هذا بل إسكناه في مرايكم كأسرة ديار صدي ملشيات بلاد يده المحل هذا أما واحد معوسي الرقم قعبه مرايكم كأسرة دياري قارش كواحد الرقم بحناي أسرة بحناي أسرة محلها موريان يك محلها سرة كحيران ودينا يوم مرسيني حتى حاسة شو حاسة بكم أوين بس صعب يا ليه أسرة بس مقر صعب كاس مكال بي يحوي عدد ميديا مكرافق على استعمالها بس خلاص بوقا سواحن كا كدرسو انت وي لكن اصل وحا اسكره باشا نمكا مريكن كا اسكله شعلي محمود راجا يا انت لوغو جيراي ورئيسي غدير وحا او قيميهي دغالكا لوغو سو قاداي ولايات كا اسلامي اه اي لوغو مامولايو شريعه الاسلام كا ان رنتي الهي من فضله سبحانه وتعالى ان هدف غرضه همي وين ايو وحا ويديدلو يديدلو وين اي قبين او دمع روحها إن لحب رضبة لقصة أفضل ولادك إسلامية لقد تمي شرعة الله سبحانه وتعالى مجاهدين طلبا بإيو إن أي همي يدي لك لهاين نحوي ديارة في ربضان يعيدا في ربضان يقرب بضان ولسكس الدوي لك كلنا وحي ربين وآد يآد حوك جرتي إن هي الدوران قبائل بضل الصوماليات waxa weeye shilimaadka yarka iyo waxa weeye in waxa yarkaas aan dareertada inay ku dagbi doonaan oo ay la diriri doonaan shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadka wada المجاهدين تا إن الله دجال من دونه إلهي فضلك سبحانه وتعالى اللواذبه قالوا وكون جودي وحين أظن فشل لين عرت قبائلك كنت شنايين إلهي فضلك سبحانه وتعالى إلى ما رغمت علينا هنا ثم قبائلك الصوماليات رتقوا يورين تا دين توضع جعل وحوى شرع عدل الله سبحانه وتعالى جعل يانو بعد الحمد لله سبحانه وتعالى يجنا وما علينا هنا رنتي قبائل الصوماليات بقولك بس عاشني سجال وأسكديدين قرشي قارض يبت يا هذا في كودي وأسكديدين هم قروا ذيك هاي صندرتيات هذا شلمات كيرك هاي ودين وأسكديدين معايا لي شرع عدل الله سبحانه وتعالى إيمان كانوا وحلا قرقرين كرا وقال إيجوان ما أهن مركا هل كارت وعوي بده فشل أي وعي بده يا قبائل كإصلاحين يا معوسلين إصلاحين وحوي إن لا يدين نقض دونان تيارت فشل أكوي بده لين عكران هذانا إذا كي يا قلب كي يوحي صو أورور صدين يجرى وحي نقضين وحبا بأي وإذا كنا وحي نقضين وحلا لاي يا وحلا وعمي قلب كنا وحي نقضين وحلا جبي يوح مجاهدين تقاتل بل إسكنافة سراكيشي إصواتها وبرين ويكون تلقيرين صدق صنع صوص عدا إني وهان دونان نحن وحران وهو شرع لها الوالدر وجهد قبضان الوسف بحية ويكون لما ذين معاركتي يدقال هذه أي مجاهدين تلقلين أي يكون بابئين إسكو صدو بمركة وحان ليه كان معركة وجه يدي هورة يقال هذا مركة وحوية صوت نوبتي كنت شنايين وحن نقضي هالبعاد لولس وهو يفشل أي كسر لماضي إلهي وما علينا سبحانه وتعالى ربي وكم مهاتسا حيارة ديني أبود ديني عقل جانا ماهن وفضل من الله سبحانه وتعالى إلهي نحن ودي سيننا إنه نرد ما يسترى وهو يمحال إلى فضل يسير رحمة ديسة ونرد ما يسترى عدو كنت لمنا إلهي سبحانه وتعالى رأي سبحانه وتعالى كاسو حوها الشيخ علي محمود راقي قيبك الأوري سيجي سكجرة وان أصول لابنينا لكن محمود أوغاس أيان سوق لنايا إيادو أي نغا حسوس انتا إن قار كميدا لغيستياشانا برنامج كأي آراه كلهان دونان محمود أوغاس إن كوران مرايكان كسيدو أغولوغ لها صدن كيسان إلا صوت آفاي لباتو ينكي كتاقنا قدها دالكا أو مراحيل كلادوان سو مرايي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكو سلام يا محمد داهيرو أذيق إياد لغيستياشا برنامج كأي إياد عدوا وحان سلي هاي جوابت سؤاشاس أما عرين تاسو حالوغو سوكوبي كرا لبا قضب ayadoo laga eegayo heerarka ama labada heer ee ay kala leeyihiin in cida duulaankan wada ee soo qaadaysa oo ah Mareykan oo asagu leh go'aanka duulaankan iyo dagaalkan in yoolka iyo istaraatiijiyada iyo danaha uu xaqiijinayo ama rabo in lagu xaqiijiyo iyo daba dhilifyada Soomaaliyeed oo ayagu fuliyay yalka hadii marka Mareykanka aan ku hormarno waxaan ka wada warqabnaa ama dadku ka dhareegsan yihiin in 30 sano ee la soo dhaafay Mareykanku uu soo tijaabiyay intaas oo khidadood ama istaraatiijiyad ama isku dayood oo kala duwana yoolkoodu iyo ujeedkooduna ahaa in uu maaragtay kula wareego oo ku qabsado talada iyo hoggaanka iyo siyaasada waddankan iyo mujtamaacan Soomaaliyeed ee muslimka isku daygii koobaad ee 30 sano ugu horeeya wuxuu ahaa hawlgalkii ay ku magacaabeen rajo soo celinta ee 1993dii hawlgalkaas oo muddo sanado gudaheed ku fashilmay kadib waxay tijaabiyeen qabqabiyayaal iyo inay isticmaalaan dagaal ogeyaasha mooryaanta ah ee xamar iyo koonfurta Soomaaliya umada kala qoqobay ee ku rafaadinayay ee isbaarooyinka iyo dhaca iyo tuugada iyo ku dulnoolaanshaha shaqadoodu ahayd inay nimanka mucaatab u xiraan dimuqraadiyiin ka dhigan ay maaragtay ayaga mujtamaacan ee Soomaaliyeed ee muslimka ah ay dusha ka saaraan danahooda iyo masaalixdooda si ay uga fushadaan cidii ay sarreen oo nicib yihiin ay ugu waxyeeleeyaan oo ugu dhibaateeyaan qorshahaasna uu ku fashilmay waxa xagtay inay Itoobiya soo isticmaalaan oo wadan daris ah oo cadaw ah oo wadankan xuduud iyo taariikh iyo soo jireen iyo soo yeel dhowr kun oo sano ah in maxan ku yiraahdaa la leh way ku fashilmay waxay isku dayeen muddada 30 sano ah gudaheeda inay wadankan kala qoqoban oo siyaasad ahaan kala googooyaan oo maamul goboleedyo wax loo bixiyay ka dhisan oo gobol kasta ay dawlad madax banaan sida ayagu ay sheegayaan ka sameeyaan ama ay rabeen qabiil kasta uu dawlad gooni noqdo labadii qabiil ama labadii jifo oo hal qabiil ka kala tirsanayd ay xuduud kala yeelato, wadankii oo dhamaaba uu noqdo buqcado la kala leeyahay aan isku gudbin waxba aysan ka dhaxeynin, ciddii rabta oo cadaw ah oo bannaanka uga imaanaysa u nugul rabitaankeeda iyo danaheeda inay ka fudushato xilliga ay doonto sida ay doonto. Barnaamijkaas ilaa hadda wax ka suurta galay ma lahan. Waxaa la tijaabiyey dowlad federaal wax lagu magacaabay oo Cabdullaahi Yuusuf ka soo bilaabanaysay ilaa Xasan Shiiqan maanta, maxaan ku yiraahdaa, ororday rafashada ku jira. Waxaa la tijaabiyey AMISOM oo ciidamo Afrikaana oo 50,000 ama 40,000 ama 30,000 markay ugu yaryihiin wadamo kala duwan ka yimid, mucatabley ah, hubaysan nooc kasta loo hubeeyey, balaayiin dollar lagu bixiyey muddo 15 sano ahayd u dambeysay. Waa lagu fashilmay, xeryahoodii bay ku soo aruureen, tilaabay qaadi waayeen, khasaarahoodii iyo meydkoodii iyo dhaawacoodii iyo burburkii hantiyadeed oo gaadiid oo loo geysanayay ayaa ku qasbay inay, maxaan ku yiraahdaa, ay gacanta ku gaban noqdaan dhufaysyo aysan ka bixi karin oo diyaaradu u kala gudbinayso cuntada ay ku soo ururaan. AFRICOM iyo ciidankiisi tooska ahaa oo uu mandiqadan u soo dejiyey oo Balidoogle iyo sida Maandabey meelaha ay ka mid ka yihiin uu keenay oo diyaaradaha iyo maxaan ku raadaa qalabka casriga iyo gantaalada ku hubaysnaa buu ku fashilmay oo ayagii baa xeryahoodii loogu tagay, maxaan ku yiraahdaa, maalin cad la dubtay duhurkii. Maanta marka wuxuu ku qasbanaaday inuu la yimaado wax un tijaabo cusub ah, isku day cusub ah, dariiqa cusub oo uu ku tijaabinayo ugu dambeynta, bal wax u shaqeeya oo tilaabo ah inuu qaadi karo oo u keeni kara natiijo ka bedelan wixii 30 sano maxaan ku yiraahdaa u qabsoomay inuu isku dayo. Arintaas oo sidii asaga ula muuqatay ahayd ama sidii uu qorsheeyay ahayd inuu dhammaan guud ahaan shacabigan Soomaaliyeed askar ka dhigto, qabaaishii Soomaaliyeed iyo reerihii Soomaaliyeed, geeljirihii Soomaaliyeed, beeraleydii, culummadii, odayaashii nabadoonnadii qabiilada, kulligood inay hal mar askar Maraykan ay noqdaan, qorigiisa qaadaan, diyaaradihiisa ka hoos dagaalamaan, dabadhilifkiisa iyo mooryaantiisa ay taliyayaal ka dhigtaan, awaamirtoodana ay ku shaqeeyaan, ciddii uu Maraykan u furfiiqo ay weeraraan, ciddii uu saaxiib ka dhigtana ay soo dhaweystaan. Arintaasu intii hadda ay sida dardarta leh ku bilaabatay ee 6 bilood ee u dambeysay maanta waxay joogtaa, maxaan ku yiraahdaa, meeshii ay ku dhimatay ee lagu aasi lahaabay maanta, maxaan ku yiraahdaa, ay maraysa oo xaqiiqatan waa barnaamij shaqeyn waayay oo lagu fashilmay. Marka isku daygan iyo duulaankani waxaa la oran karaa markii laga fiiriyo rabitaanka iyo takhdiidka dhanka Maraykanka ah, waa isku day cusub oo dhiig cusub iyo dadaal cusub maxaan ku yiraahdaa loogu raadinayo oo lagu garinayo dagaalkii 30 sano uu soo waday. Way Maxamuud uga soo ku soo laabanayaa Sheekh Cali Maxamuud Raage, afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, wuxuu sheegay wajiga hore Maraykanka waxa uu ku tashanayay in uu fashil ku soo idlaaday. Wajiga labaadna waxa ay qaateen ayaa ah in Soomaaliya ay soo galiyaan kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya. Horta Maraykanka wajigii horeeto waxaan soo sheegnay, wajiga hore wuxuu ku tashanayay ciidanka isaga u diyaarsaday, kii Turkigu ku kaalmeeyey diyaaradihiisa, maleeshiyaadka maxaa la dhahaa qabaail uu islahaa waxbaad ka helaysaa, tiina waataan soo sheegno fashil ayay ku dhammaatay. Marka maadaama kii hore uu ku fashilmay, wejigaani wejigii hore uu ka duunaan doonaa. Haddii xog badan ayaanu ka haynaa waxa weeye maxaa la yiraahdaa shaxda iyo qaabka wax u dhigayaan gaaladuna xog badan aanu ka haynaa. Marka maxaa la yiraahdaa xamlada ama qaybteeda labaad, wejigan labaad, wajigii horeto uu ka yara duno doonaa. Way waxaad sheegtay inaad ka warhaysaan qorshaha wajiga labaad ee dagaalka, wax ka mid ah xoogahaasi aad haysaan annaga iyo dadka daawadayaasha ah ma la wadaagi kartaa? Aad iftaax horta markii la yiraahdo xoogaha, xoguhu dee qaarna waa xooga dee dagaalka iyo qorsha dagaalku tacaluqa wey, waan meediyaha iyo inta badan aan xogteeda laga gudbin. Laakiin wixii xog ah waxa weeyaan isleenahay dadka muslimiinta ammaantayto waxbay taraayaan ama inay ogaadaana laga maarmaana yaanu sheegaynaa insha allahu tabaaraka watacaala. Maxaa ka mid a marka waxaa ka mid a qorshahan gaaladu ama Maraykanku waxa weeye وتكمل ده على سيدنا يقول تلوهم ويا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. يعني إن سير مرة إنسان محلها إنسان كجابيرين إن الله تعالى ما ين سأن إلا دين تنا قاعليان هذي بقى وذا يا الله نطلع سبحانه وتعالى حمل الله وجوده بكم فشل مي ومرتدين تحتري وايين إذا ما ذو واحد محي صوت أبري وحتري وايين دياره هي ميدا وحتري وايين قرشها مركان حقيقتين مريكان ك إنه يتوب يدب سعريه مركا وجه الله بعد هذا الشيء أيه عدا لقوا تشان أيه والله ربو إن ذلك لقوا سعريه وإتوبية إتوبية أنا أقول تي يقولي قد قرشة هذا عرضه كنت هام جرتي وحاجة هذي إتوبية الصومالية أي لقضة الصومالية لما أنت تبي نقطة ذلك ترسن نصارى إتوبية هاستها إني نقطة سكو ده بعدها نواي سمايين هذا مركب واحد بعدها مركله مدام سكو ده أنت ورحوا شاطع على القوقر حسنا يجي أو واحد لا بعد توي مركب يصور رتكتي لما تكون يلحدي مركب فشلنتي ولا علشي حقا وعند أي برونتي وحقا حقا عقلي يا لوكس أو كم أي ملشيات كان سماري ده سي مركب حقا فشل كذي لاقري كوي اللي كان مركب هذا أي فشل من أي قلبتي أفريقيا تسكت فشلنتي مرايكن كي وعبا أي فشل من وهل جمر مو يهذن هذا إثيوبيا يدي بسوا عليان مركا حملة قريبة على بعضي وإثيوبيا الغوطة شنا وحنا دليل كوا واحد وقتها لمن كان يرادوا الضمادة صفقة وروح على ليه وأتي منتشر كشرين هذا أنا يروي كشرين هذا أنا أدس أبا أي كشرين وحلا يري مركا وحلا قاضي يدولان أي كم يديسين وضمادة صفقة هورة قالوا قاضي يو كلهم كشرع الإسلام marka dagaal ee go'doon saf hore lagu tashay la sheegayna cidda loo jeeday waa Ethiopia laakiin Kenya iyo maxaa la yiraahdaa Djibouti waa wajitirtir way Ethiopia waxa loo qurxinaa xoga wajiga loo qurxinaa oo Ethiopia markii wadanka soo gasho iyagana waxa laga yaba meel meel yar ila raabela Djibouti ma ay Kenya ee meel yar xoga soo gasho ila yiraahdo si uu leeyahay wadamo saf hore dhanba waa ay ku jiraan si loo yiraahdo meesha لكن أصل كي حقيقة ضبطها وحيت هاي محملات قيبتي هذا لبعد عدة الربا الغطة شراء اللي سوق اللي رباهي وإثيوبيا إثيوبيا يمرئكم من الخطة ناي سرا يانو إثيوبيا رواح رتا سوامالي إن اللي قضوا إيدو قادته مرئكم كنا واحد ويا محل هذا إسلام إنتو صابح لها إثيوبيا اللي قادته إسلام الأرك لها مركز صوت ودوب محملات قيبتي هذا لبعد وحال الغطة شراء يا وإثيوبيا وين سيدات كوغاتين حكت انت لاك ايال سويدين كريا شغالي تاسورت واي سهلت هي كلي ديل لبن نو دغال كدخيو نبوليكا كالتو حكتيس اي قرشيس اي ورادينا كو قسبيه ما دغال كبيتا سوما دغه كلي انغا تي واخا ودم سمينانا انغنا شريعه نكت الهي سبحانه وتعالى ان قلت ترسي ان عدو قدي وان تبر هلي كرون ديرسنو وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون بعدو ولا وعدوكم قوة ذي أود ما أنت عالم كجتنا وحكالت قوات كاه معلومات كي حكت مرك إنا قلنا الحمد لله ده وكنت ذاليني إلهي سبحانه وتعالى وأنه يقليه هذا ودي سنة وأنا قريه وحاو يشغل ذلنا وقب سنة إلهي ودوف ذي سبحانه وتعالى دروي وسائل بدن أي إلهي نوقف ذي إن شاء الله تعالى تاكك استو اي قادان ان شاء الله وقر سو رسبيد لبنا وقر سو ميسو باذن الله تبارك وتعالى وحوي محل يرضى وان نسعنا حقتوده وان اغنى ان شاء الله تعالى marka keydki dhagarta ay maleegayaan ee wa la socona wana ka deer goobina ان شاء الله تعالى waxaan rajaynaynaa umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ee quyuriinta ee xamlada qaybtooda afka ciidda u dare tan labaad ee Ethiopia la soo wadana in ان شاء الله afka ciidda loo dari doono على إثيوبيا وليقانا وعذو لدودة ومدى الصومالية المسلمة أي لاذ هاي وحوي إن شاء الله تعالى كي حتى ملك ورقف له كجرتي هذا برارق دونا بإذن الله ويا محمود وقاس أيام كلها بنايا محمود محيط هاي هدفك كدام باي إن دولان كحلقان لغو صو بيغو كاس أو سنده دام باي كوم مشغول سنايين مرايكا كي يحلو فديس مركا عن أوني بانو وشيدوينك إيو يولالك أي كليهين أما سببها كو كلفي kooxdan dabar dhilifka Soomaaliyeed ee Mareykanka kaba qaadka u ah waxa laga maxan ku jiraa tilmaami kara ugu yaraan saddex shay qodobka koobaad wuxuu yahay kooxdan mid kasta daba dhilif kasta oo ay gaaladan maareeytay soo magacaawdo oo ay madaxweyne u soo magacaawday ku soo tilmaanto laba shay buu aan ku yahay sanadka koobaad iyo sanadka u dambeeya sanadka koobaad ee uu xilkan iyo kursigan ku cusub yahay waxay aan ku yihiin ribasho wax lagu tilmaami karo oo ah isku day iyo dhaqdhaqaaq iyo maxaan ku iraahdaa arrin ay ku raadinayaan oo ay uga gol leeyihiin ama isku day ku wajahan inay maaragtay salka dhulka si fiican ula helaan kursigooda iyo maxaan ku iraahdaa xukunka iyo maamulka maxaan ku iraahdaa wahmiga xaqiiqatan inay maaragtay adkaystaan isku day ay maaragtay arrintaa ku wajahaan oo tusaale ahaan mid kasta oo ka mid ahaa marka lasoo magacaabo bilaha u horeysa wuxuu gashan jiray dirays ciidan dagaalo iclaamin jiray furimo asagoo maaragtay waan tagayaalahoo diyaarad amisom leedahay lagu qaadayo lagu geynayo isu soo sawiri jiray oo kamaradaha hor imaan jiray wuxuu kala bedeli jiray saraakiishiisa ugu sarreysa oo ciidamada iyo qaybadahooda kala duwan laamahooda amniga waxa ay ku sheegaan yacni dhacdhac iyo maxaan ku iraahdaa gacmaqaad runtii qaraska tuurnimo ah oo ay keenayso kalsooni darada ay ka qabaan dadkii ay meeshan uga yimaadaan hadday askir ahaayeen hadday maxaan ku iraahdaa wasiiro iyo xildhibaano iyo madax kale oo hay-adahan kala duwan ee dowladahan dabadhilifka ay ahaayeen kalsooni darro ay ku qabaan darteed iyo maxaan ku iraahdaa isku day ay isku dayayaan inay kursigaas maxaan ku iraahdaa ay ku cusub yihiin ay si fiican salka ula helaan arrinta labaad oo ay caanka ku yihiinna waxay tahay rafasho oo sanadka u dambeysa oo maaragtay ay dareemaan ama ay u arkaan in afartii sane ee gaalada caalamku ay soo siisa ay ka dhammaanayso waxaa ku dhaca wax soomaalidu sakaraatul kursi u bixisay oo nin walba wuxuu la yimaadaa go-aano iyo maxaan ku iraahdaa tilaabooyin qaraska tuurnimo ah wax hortii ku kacay aan jirinin maamulkoodii iyo xataa wixii ayaga u dhisnaa kala tuuraya wixii usoo qabsoomay haddayba wax usoo qabsoobeenna maxaan ku iraahdaa dib ugu celinaya meesha ay ka keeneen sidaa darteed horta tilaabadan iyo dagaalkan iyo duulaankan xasan sheekh doqonkan hadda gaaladu ay soo cimaamaday uu maaragtay bilaabay waa ribashada noocaas iyo dhaqanka noocaas ee lagu yaqaanay dadkiisa iyo saaxiibadii iyo madaxdii dabadhilifka ahayd ee ka horreysay arrinta labaad waxay tahay intii dagaalkani socday kooxdan dabadhilifka ah ee soomaaliyeed nooc kastoo ay leeyihiin hadday askar noqdaan iyo hadday saraakiil noqdaan iyo hadday madax noqdaanba waxay noqdeen tuka cambaar leh iyo koox mujtamacan gaar ka ah si gooni ah weerar iyo beegsi joogto ah uu ugu socdo maxaan ku iraahdaa maalin walba xarumaheeda iyo maxaan ku iraahdaa wasaaradaheeda iyo xafiisyadeeda ee loogu galayo shacbigii kale oo noloshiisa iska wata oo asagu maxaan ku iraahdaa wax taargada aan ahayn ayagu ay noqdeen koox keligeed gooni loola baxay maxaan ku iraahdaa maalin walba dharbaaxooyin iyo haraatiyo kala dararmi ay ku dhacayaan sidaa darteed xilligan waxay ku qasbanaadeen ama ay naftu ku qasabtay in ay shacabigan soomaaliyeed ee muslimka ah ee nagi ay ku hiigtaan oo bal ay raadiyaan dariiqo ay maaragtay ugu baroor darsan karaan shacbigan oo dhibaatadii ayagii haysay ay shacbigan u gelin karaan si ayagii iyo shacbigii iyo mujtamacii muslimka ahaa ee soomaaliyeed ay isku dhib u noqdaan ay markaas taageero iyo nafis iyo maaragtay ciidan iyo awood iyo gargaar ay shacabkii ay uga helaan qodobka saddexaad ee la tilmaami karaa wuxuu yahay kooxdani waxay mar walba ku qasban tahay nin kasta oo meeshan la keeno oo madaxweyne loo soo magacaabo oo taliye ciidan loo magacaabo oo wasiir loo magacaabo wuxuu ku qasban yahay gaaladii soo magacowday inuu iska gado inuu isu tusiyo oo isu ekeysiiyo nin fulinaya sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan mashaariicdii loo soo laqimay loo soo qoray loo soo igmaday mushaarka lagu siiyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo sarkaalka uu ku yahay ee dirayska ugu soo xirtay marka xasan sheekh waa howlgal iyo duulaan uu isaga gadayo maraykan reexalane gaalada caalamka iyo cid kasta oo maxaan ku iraahdaa ku farxaysa hagardaamada mujtamacan iyo la dagaalanka diintiisa iyo qiyamkiisa iyo mabaadi'diisa uu rabo inay waddankan ay uga shaqeyso oo lagu maamulo waayahe maxamuud ugaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegtay in guud ahaan uu fashilmay wejiga koowaad ee xamlada waana ay muuqataa adigu aragtidaada ka waran محاسب وها إنه يفشلن تو حملة دا أو أسكر بدن أيك إنتين هو بعد وبدن الله خبص دي دولة فدرالك سؤال شاسو وحن لا يهاي وصدر مقدا سؤال كدر أو ما أنت وحن مقطع عدة ويرك الوجي هاي عدة شبكو نوع كستو يهاي واجه هيسة عدة أسكر تادي يسراكيش هذي وجسر سريسي يتجني كذا هذي يهوب كذا أيك دجال جليسي يا حرمه هذه هذي وزارة هاي يا هذي حرا أيضا تهايوا إن كوي ذي تقال كان هذا مدة دور كبلاد أو سنة ككير سيدا توس كأ أي كوحدني إن أو إعلامي صي أي أسواقات إن بلاكار كوحدني وحي بلنقاد يس شجني سي كوح دولة أو كلابر أما كبدن لوكي أما ودن كتمريد الصوماليا كتاليسا إن أي لح بلاد جذوه تكسو أفترايسو إن أي عسكري أهان ماشى أوجا صاريسو مامول أهان ماشى أوجا صاريسو رقال أهان ماشى أوجا صاريسو فكر أهان حتى أي ماشى أوجا صاريسو وحن وضع أرجنا أو أن كود دركسنا هاي أو أن وذا أجن هاي أو أن لنولجش كينين أرنت أوح ما أنت كقبس وماي وحن كور قبنا لح بلود كدب ماشى ما أنت حبضو كصعطاء إن أي تهاي حريه إذا ماذا حسن شيخ وزارديه حسن شيخ حتى ماذا حتو يدي سي يهوتيل الذي كل جنا إن أمانت لح بلود كدب قيرنا يو إن أي نفتي سو إنت عصو شرقي القيل قشاي أسأل لفيه سيبا أي مارك تاي إن وجيران لبشر لدبان جاري إن مشرو ديجان لقب صدي أو أي كهول قشاي أو أي كشقينا يسو سيدي أي شيجنا يين أما أي كريونا يين أما أي دتك وشيجا يين إن دولة دبادي لفا أو دولة فدرال لقو مجاعبو أما مملكة بلد لقو مجاعبو مشرتو دولة انتي عيدا محنكو رادا ديگان انتي عيدا مضوضو تاگان اي كون نباد غالان او اي سيدي اي او تاگان اي او دقين حتى دولة نمبا اي محنكو را ييسان كهير غلين يا وحي شيغان ايين وحانو لسعونا انتي ميلود اي تاگان او تلالعانت اي تلحومد اي بالو حوفتد اي فاتادوكت اي كو تاگان وحا كرا عاي اي درباحو ينك اوغا سوار عاي اي وحا اي كلا كل ميوانو لسعونا بارسنقوني wixii laba bari koor uga dhacay baanu la soconaa waxaanu la soconaa ajnaay abdalla wixii ku dhacay galcad meeshii la oranay wixii ku dhacay iyo dhamaan meelooyinkii kale maxan ku raadaa aan la tirin karin ee bilihii u dambeeyay saraakiishoodii xataa madaxtooyada waardiyaha uga ahayd ee lagu xasuuqay ee la daadshay een waaqica noocaas ah iyo maxan ku iraahdaa xaqiiqada noocaas ah ee horta la ee taagan hade ma garanayo guusha ay sheegan karaan kooxdaasi iyo ma aragtay cidii xilliga boolo xufteenaysay oo dagaalka cilaamisay waxa ay tahay inkasta oo ay caan ku yihiin sariig la'aan inkasta oo ay caan ku yihiin waji la'aan oo aysan dad waji lahayn inkasta oo aysan run aqoon oo ay beenta ka macaashaan inkasta oo aysan waxba ka xishoonin oo waaqic ka soo horjeeda iyo xaqiiqo aan la difiri karin ay waligood dafiri jireen oo ay dadka isku dayi jireen inay sawir kala ka siiyaan oo ay been uga sheegan waya maxmuud uga soo waan kugu soo laabanaya markana waa qaar ka mid ah dhageystayaasha Al-Furqaan oo ka soo fikir dhiibtay mowduuca barnaamijka iyo waraysiga dheera ee warbaahinta Al-Furqaan ay la yeelatay Sheikh Cali Maxmuud Raage fariintiisa wax badan ayaa nooga baxay daanahay dhalinyarta ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay nooga baxay koow inoo sheekeyna nabaraarujiyay baraarujin oo bulshada dhalinyarta dhammaan muslimiinta Soomaaliya oo buraarujiyay oona ku buraarujiyay inay arkaan cadowgooda oo ah gaalada iyo xulfada la jirta khaasatan Itoobiya iyo Mareykanka kuwaasoo noogu sakeeya kuwa nugu maqaar ah nugu luuqad ah wajih ahaan noo eg jismi ahaan noogu eg luuqadeennu ku hadla sugo kuwa loo bixiyay macyusley ama kuwa kale oo riddada ah oo Soomaaliya marka waxaan leenahay sheekana waan ajibnay waan ka aqbalnay baaqaaga ah ana dhalinyarada u diyaar garoobaan ama iskaska celiyaan xarbigan saailka u soo duulay oo cadowga Ilaahay ah khaasatan Itoobiya Itoobiya waxaan xasuustaa anigoo yar magaalada Muqdisho inay silac badan aan kala kulanay hadaan nahay dhalinyaradii xilligaasi yarayd oo ay ka mid tahay inaan dugsigeena iyo iskuulkeena ay baajeen sababo salaad maghrib markii laga soo baxo albaabada hortood inay soo istaagaan salaad cisho aan la dukunin salaad subax aan la dukunin oo subxiga la yiraahdo dugsi ma jira iskoolna ma jira oo amxaarta ayaa iridadaha taagan albaabyada hortooda taagan saas darteeda markaasi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cizi iyo sharaf siiyay waxaa naga dulqaaday aabiyaasheen iyo abowyaasheen oo u istaagay إن عدو مجال المقدس أو بحن لوك سأصدرت إذا ما أنت حلقة سنة وايراي وما أن مخاد كريم خارجة لكن حدرتن للتاجين هاي إلهي سبحانه وتعالى وحيوافجيه إن شاء الله إلهي حيوافجيه كعلنت مركز أبياشين أبو ياشين خجرين أوها إن عدو مركز المقدس لوك أو صاران إلا يكتجان وضن كودي لوك أو تجان أو تجادي جاديد كود إسكو أمني وين ما أن دانا الأليرة الصومالية إلهي وعن كرجين إن شاء الله إنه نوافجيو تبتان توصن وحقا جلبها أوليغان كله إلهي كرالي نقضو ولا لهنا مجاهدين تنا صفوفتا عن لسوء عمرنا وآن كان نفتين إمال كان صفوفتا أدانا الأليرة مقالة مقدشو كود أخن إن شاء الله إلهي إذنكس إذن كان عن أهين ولا لهنا مجاهدين وقرب تاغن هاي هاوين إيام مالا وان أسود عينا إن شاء الله نفع مالنا وقبحينا عدوغا أبو ياشين أخاكو الله دقال من نباري أبو ياشين أهدارت عن نبارين ويا كهربا إن شاء الله إتوبيا وقت اللي سكو عقلو جكو ليجر الإجر إتوبيا ودنك سوى قشي أما إتوبيا سوى سعط أول سكو سبجري والاكتي وحاس إلهي فلق سوحاء ددك للا يريد حلقة سأي يريد وأنك أكملنا هاي إنا ما أنت أبودنو إنا مقاعدنا قريقة أما سلاحة أما هبكة وأن دهانو يي المينو وحال نترادو ما نكون أخمان أوامرته وحا حسوسته إني صفف دادير أي قليان أبياشين أي نهيرادين توريدة لغا قاديد كيوتنا نوضد أيكو حيران توريال كلاغا قادو خوف والبو توري وحيران تاي دو حولوك قور آيا دي كالدن غار أوتبا لغوال أرورسادو وحا دبنا هادانا دبنا لوسين ساس درت هذا مركة إلهي سبحانه وتعالى وحنوا فجي وقت أي استاقين داد والغلاء أو إلهي سبحانه وتعالى فهنسيه هلقن كان جهدك لب أي كتايا كرهن شاقي إن عدوغ إلهي أي تسان أمدن صوماليا إن لسك علين كر لأن لسك دفاعي كر لابدكن اللحدي إلا يومنا هذا لك جوغو لابدكن لاتن السدحدة أي تهبش السدحات صدنك أي كباقان تهي الحمد لله وحفظ الإلهي أعنا لتوغن عدوغ إلهي ومرن حبد أنك استهين مركر دتك قار وحيليجين إتوبيا صغر شي إتوبيا سلال تعالى عمل المعامل كره إتوبيا وحم عامي شيطان أملال تعالي كروا حبت وان لسك عليك را إتوبيا رقل أباهان تهي مركو عالي هاي والا على مجاهدين تهي حسبران هدو القاتان عدوك إلهي حملة دي أقودن بيسي أقصوق هذا مدان بإذن الله من هو قولي سندونا من هو قولي سايو أو إلهي نوشيك حملة دي أقودن بيسي أقصوق هذا عدوك إلهي وحان لاي والا على مجاهدين حسبران حسبران نصر إلهي ودبيهي إن شاء الله إلهي إذا كيس إسلامك أيها أهرايا وضن كان أيها أسكالي إلهي إنما دحلسينا يا قالو إيا وحفسقي وذا فساد وذا وضن كان دحلسين مايو ولا الله أهل توحيدك أيها دحلسينا إن شاء الله وحان وانتحام بإذن الله وحان رجهنا سدي هر لالو دقالما إسي كأدك لالو دقالما أو حتى أي من دانت إيا صومالي مدان تيدا أي حد استاق دونتو داليرد يطمان أو وذا جرأة أي قلب استعدوا نوال الله هذا مجاهدين وحي أوجيهن على يرد المركز يرايان تاريخ إتوبيا إيكو سميسي أم صومالي إيكو سميسي أم هويوين بضن أم أعبيال بضن أم بساسكي عربسك بوند عربسك داتكي لو قورا أي أم مقالن أنكو دوكس ديغينا أو يرير أو ديغيه نقصود عاي مروا البابا أم ماشي يدان تقنى باور أن قادن أن دول تقنى أن أرغني أعبيال بضن أو لقورا أي مدحي دو قرنيهن أو حبشي ساسي أشي بوند عربس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فكرة ميبوا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قوسنا إلهي سبحانه وتعالى جديدنا إلهي سبحانه وتعالى تدفع جديرنا ألوزوا بلا وعدوا له ما استطعتوا من قوتي ومن رباط الغيل تريبون به عدو الله وعدوكم ألوزوا بلا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى تقود اسمه جنان هاتمت بتقواني أسأل البدن أسأل ياتكن لازمنا مجاهدين دان أدوائنا بلقست نرونا الدعاء وما إلى رئيس سلاح المؤمن دعاء لأفو مؤمن كبته بشيواي إن شاء الله إليك تمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي الفقان آد يا آد بان إذن سلامي وحن رأيي كديبان يا qodobadii uu ka hadlay sheekhu ilaahay ha wanaajiyo qalbigiisa waxaan leeyahay waa hadal quto dheer arintaasna waa waxaan wada sugaynay weeyaan insha allah laakiin ma ka suurowdaa itoobiya inay ku soo noqoto soomaaliya maanta iyo shalay maxaa u dhexeeya waxa u dhexeeya wax badan baa u dhexeeya waxaan isleeyahay way ku hungoobi doonaan insha allah bismillaahi kariim waxayna ka qaadan doonaan casharo muhiim ah oo aanay weligood qalbigooda gelin inay dib dambe soomaaliya ugu noqdaan insha allah bismillaahi kariim sababtoo ah wixii la dagaalamay muqaawimay ahaayeen ee dad yar oo aan badnayn haddase intii waa laga bisil yahay aada iyo aada iyo aada baa looga bisil yahay insha allah bismillaahi kariim waxaan leenahay soo socda insha allah bismillaahi kariim lafihiinu waxay isbuuri doonaan soomaaliya yay isbuuri doonaan insha allah bismillaahi kariim waxaanad ka qaadi doontaan hoog iyo baab abaad ka qaadi doontaan insha allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedna ama muslimiinta ana dhexda ha la xidho ha la istaago insha allah bismillaahi kariim waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu filay waana naga badan yahay allaa maceenna ah ayagana yaa macooda ah waa la ogyahay wixii macooda ah insha allah bismillaahi kariim waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha bahda alfurqaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin sidaan mar walba aad noogu soo tabinaysaan warbixinaha dheeliga tiran leh islamarkaana tafatiran faa-iidada faraha badan lina ay ku jirto haddii aan usoo noqdo mowduucan aada la faaqidi doono ugu horrin waxaa iga baxaaniga wareysiga aada baan u dhammaystay waxa weeyaan de waxay ka warrameysaa xaqaaiqa iyo lemagranasa iyo waaqaca jira ee dhabta wuxuu sheekhu aada iyo aada uga hadlay yacnii weeraradii fashilmay ee gaalada uu horkacayo maraykanku uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah isla markaasina ilaahay nasriga iyo guusha uu ku siiyey yacnii sida qabaa-ilkii uu isku halleynayey ee uu islahaa isku horreysay ay u fahmiyeen waaqica iyo waxaa jira waxaa kale aada iyo aada cajab geliyay waxa weeyaan yacnii wuxuu ka dhawaajiyey sheekha sheikh cali maxamuud raage xafidahullah inay ka warqabaan duulaanka labaad ee uu qorsheynayo maraykanka iyo dabadhalifyadiisu ay hayaan dhammaan shaxdii iyo yacnii sida ay u wajahayaan taana waxaa la odhanaya waa guul ay ka gaadheen mujaahidiintu dhinaca sirdoonka oo ay kaga horreeyaan yacnii dabadhilifka iyo gaalada intaba aada iyo aada ayay muhiimad ay u leedahay in maanta nasriga iyo guushaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey dadka muslimiinta ah ee muwaxidiinta ah ee ku dagaalamaya kelimatu laa ilaaha illallah si ay u noqon lahayd mid sarreysa in ilaahay subxaanahu watacaala guusha iyo nasriga uu siiyey ilaahayna subxaanahu watacaala wuu inoo ballan qaaday waanu inoo yaboohay in ciddii ku taagan ee magaranaysahay dariiqaasi iyaduu ah mid ku dagaalamaysa inuu ilaahay subxaana watacaala uu guusha iyo nasrigaba u siinaayo waxaa kale oo aan halkan aan uga dirayaa dhambaal anigoo ka faa-iideysanaya fursadani laysiiyey in qabaa-ilka soomaaliyeed ee lagu awrkacsanaayo hadhowna cidlada lagaga tegaayo iyo wiilashaasi macna darada ku dhimanaya in ay gartaan dalkooda iyo diintoodaba inta aanay imanin maalin meel ay ka noqdaan ama ay ka laabtaan aanay jirin ilaahayna subxaanahu watacaala ay cadhadiisa ay la kulmi doonaan in ay kasoo rujuucaan maanta ay soo buuxiyaan safka muslimiinta iyo wixii taa kula ah iyo wixii magaranaysaayey isgarabtaaga dhinaca mukhaabaraadka iyo dhinacii kale ee wixii lagu taageeraya in mujaahidiinta ay ku taageeraan dhammaan qabaa-ilka iyo walaalaha kale ayaan iyagana aan kula talinayaa waxaan kaloon la talinayaa oo aan iyagana aan u ducaynayaana in ay ilaaliyaan waxdadooda iyo yacnihii wadajirkooda iyo midnimadooda walaalahaasi mujaahidiinta ah wataa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan maxamuud ugaas ayaan ku laabanayaa maxamuud maraykanku ma ahan markii ugu horreysay ee xabashi uu u adeegsado duulaankiisa ku wajahan soomaaliya ka waran farqiga u dhexeeya iyo hadafka labada duulaan kii hore ee 2006 ee maxkamadihii lagu dumiyey iyo kan hadda uu qorsheynayo maraykanka in uu ku dumiyo wilaayaadka islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulayo amni iyo kala dambeyn lagu haysto. Een waxaan isleeyahay waxa laga fiirin karaa saddex qodob ama lagu soo koobi kara. Qodobka koobaad oo la fiirin karo arintaas ama lagu qiimeyn karo ama wax la iska weydiin kara wuxuu yahay hadafka labada duulan ama labadaas jeer ee Mareykanku uu marna soo adeegsaday marna hadda uu rabo inuu adeegsado aan Itoobiya iyo xabashida nasaarada ah hadafka laga leeyahay arintaas. Waxaan rabaa inaan isxasuusino taariikhda hore qaabka ay ku timid adeegsiga xabashidu. Xilligaas sidaan wada ognahay 2006 wuxuu ahaa ama la marayay marxalad 15 sano ay kasoo wareegtay burburkii dowladii shuuciyadda ahayd ee waddanka 20 sano ka tirinaysay. 15 sano oo fawdo ah, 15 sano oo dowlad la'aan ah, 15 sano oo dagaalo sokeeya, 15 sano oo qabqable iyo maxan ku iraahdaa mooryaanimo iyo isku dul noolaansho iyo nooc kasto oo fawdo ah waddankan ay ka jirtay. Kadib maxakiimti islaamiga ahayd oo ay maaragtay hirgeliyeen isla dadka maanta ama madaxda kasoo noqday ama u ah xarakatu shabaab waxay ku guuleysatay 6 bilood gudahood inay xilligaas ay koonfurtii Soomaaliya ugu muhiimsan tahay caasimadii waddanka inay ka hirgeliyaan maamul kala dambeyn nidaam dowladnimo ku dhaqmeysa shariicada islaamka labadii isqabsata ku kala saareysa labadii hore isu haysatay ku kala bixinaysa cid kasta oo mujtamacan dhibaato ku haysay ka qabatay ku guuleysatay muddo kooban gudaheed guud ahaan koonfurtii Soomaaliya inay amni iyo xasilooni iyo dowladnimo iyo islaamnimo ay ku soo noqoto. Arintaas oo si toos ah u taabatay jiritaanka dowladda nasaarada ee xabashida Itoobiya iyo masaalixda cadawga ayada ka shisheeya ee dowladda nasaarada ee Mareykanka kuna qasbay labada dowladood oo isgarabsanaya oo midba masaalixdeeda tan kale masaalixdeeda ka dhex arkayso inay duulaan saliibi ah ay ku soo qaadaan dowladnimadii iyo maamulkii ay maxakiimtii islaamiga ahayd ka hirgelisay koonfurta Soomaaliya xilligaas 2006 oo ahayd maamul iyo dowladnimo iyo kala dambeyn aysan suurtagal ahayn sidnaba inay maaragtay u dulqaadato dowlad sida xabashada Itoobiya oo kale, dowlad sida Mareykanka oo kale ah oo ku sifaysan nacayb ay u qabaan mujtamacan iyo isirkan Soomaaliyeed, nacayb ay u qabaan islaamnimo iyo qiyamka iyo dowladnimada iyo xadaarada islaamka u arkayay oo aaminsan dowladnimo islaami ah oo awood leh oo agaasiman oo mujtamacan Soomaaliyeed uu leeyahay oo waddankan ka dhalata inay ka dhigan tahay burburka xabashada Itoobiya maxaan ku iraahdaa qabsoomid la'aanta iyo carqaladaynta masaalixdii iyo danahii Mareykanka iyo gaalada reer galbeedka iyo caalamku ay madiqan daan bariga Afrika maxaan ku iraahdaa ay ka lahayd maanta marka iyo xilligan iyo marxaladan la marayo waxaa soo noqday isla sawirkii noocaas ah xilligaas oo waxaan ka warqabnaa dhulkii xilligaas maxakiimtu ay haysatay iyo ka badan maanta inay xarakatu shabaab haysato oo tusaale ahaan xilligaas 2006 xarakadu sanaag ma gaarsiisnayn maxaan ku iraahdaa manbaasana iyo dhulkan xilligan hadda maanta ay joogtana oo ay maamusho ama ka dagaalamaysana ma gaarsiisnayn agaasinka ay maanta leedahay iyo khibradda ay maanta leedahay iyo isku duwanaanta ay maanta isku duwan tahayna iskuma duwanayn oo daba dhilifkii ku dhex jiray iyo jawaasiistii ku dhex jirtay oo Sheikh Sharif uu ugu horeeyo maxakiimti islaamiga maanta maxaan ku iraahdaa ma jirto. Arintaas marka waxaa taa weheliya ka quusashada laga quustay waxyaabihii kale ee muddada 15 sano ah la tijaabinayay oo maanta lagu qancay wax walba oo la soo tijaabiyay oo la islaha waxay meesha ka saari doonaan maamulkan iyo dowladnimadan iyo awooddan xarakatu shabaab waxaa muuqata oo la ogaaday in lagu fashilmay si kama dambeys ah loogu fashilmay. Waxaa marka soo noqday mar kale isla madharkii iyo xaaladii iyo waaqicii marka xilliga taagna oo qasbayay in Mareykan uu isticmaalo oo uu adeegsado maxaan ku iraahdaa xabashada Itoobiya oo ayagu xaqiiqatan mar walba caadaqaatayaal iyo dabaqoodhi u ahaa gaalada reer galbeedka hadday Mareykan tahay iyo hadday Ingiriis tahay iyo hadday Faransiis tahay iyo hadday Bursuqwiiskii qarnigii 15-aad iyo 16-aad tahay. Hadafku marka maanta waa hadafkii 2006 waa hadafkii shalay waxa lala dagaalamayaa waa wixii shalay lala dagaalamayay waa islaanimo waa dawladnimo Soomaaliyeed waa in mujtamaacan Soomaaliyeed uu helo maamul uu leeyahay oo meesha ka saara oo tirtira maamulada dabadhilifka ah ee dadkii kala qoqobay ee gaalada gobol gobol iyo degmo degmo iyo tuulo tuulo ay wadankii uga sameeyneysay 30 sano ee la soo dhaafay waxa la og yahay oo Itoobiya iyo Mareykan iyo gaalada caalamku ay ka dhirigsan yihiin in qabsashada xarakatu shabaab iyo koox islaami ah iyo dawladnimo islaami ah ay qabsato dhulka Soomaalida ama ugu yaraan jamhuuriyadda Soomaaliya wixii la oran jiray ay meesha ka saarayso maamulki dabadhilifka ah ee Hargeysa uga shaqeynayay maamulki dabadhilifka ah ee Garoow uga shaqeynayay maamulki dabadhilifka ah ee suurtagelinayay mujtamaaca Soomaaliyeed ee gaalkacyo ku wada nool inay laba dawladood kala noqdaan oo aysan isku gudbin oo xuduud iyo qad cagaaran uu dhexmaro maamulki suurtagelinayay in maxanku iraahdaa Kismaayo iyo Muqdisho iyo labada gobol ee u dhaxeysa ay saddex dawladood ay kala noqdaan oo maaragtay mid walba canshuur gooni ah ay qaadayso oo xuduud gooni ah ay leedahay oo ciidamo gooni ah ay leedahay oo dastuur gooni ah xataa lagu maamulayo iyo maxanku iraahdaa dawaaqid gooni ah taladeeda lagu wareejinayo arintaas waxay qasbaysaa marka cidda arintaa ka hor imaanaysa oo diideysa oo khatarta jiraal ku ah in sida ugu dhaqsiyaha badan ay mar walba isku dayaan inay uga hortagaan oo u waajahaan si la mid ah sidii 2006 ay go'aanka noocaas u qaateen arinta labaad ama qodobka labaad ee laga fiirin karo lagu qiimeyn karo jawaabta laga bixinayo arinta farqiga u dhaxeeya duulaankii 2006 kan maanta iyo kan maanta socda ama lagu talay jiro in xabashada Itoobiya loo adeegsado waxay tahay waxa la isweydiin karaa shalay duulaankii 2006 Mareykanka iyo Itoobiya ay soo qaadeen waxa horgallo iyo afhayeenna u ahaa madaxdii dabadhilifka ahayd ee Soomaalida ahayd ee xilliga joogtay ee Cabdullaahi Yuusuf inuu ugu caansan yahay ama uu madaxweynaha iyo horjoogaha aanu ahaa maantana waxaa jooga horjooga kale oo Xasan Sheekh Maxamuud lagu magacaabo waxa la isweydiin karaa farqiga u dhaxeeya shalay iyo maanta hadii shalay lala dagaalamayay oo mujtamaaca Soomaaliyeed aragti sax ah ka haystay roolkii iyo doorkii uu qaadanayay maamulkii dabadhilifka ahaa ee Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha u ahaa waxa isweydiin la maanta waxa uu noqonayo xukunka iyo magaca uu qaadanayo maamulkan dabadhilifka ah ee Xasan Sheekh uu horjoogaha u yahay maxaa u dhaxeeya oo farqi ah tabriirkii iyo waxyaabihii ay ku marmarsiyoonayeen duulaankoodii shalay iyo waxa maanta ay ku marmarsiyoonayaan ma isla erayadii iyo isla kelmadihii iyo isla maxanku iraahdaa tabriirkii bay adeegsanayaan mise wax ka duwan baa meesha yaal xaqiiqadu waxay tahay intii shalay la adeegsanayay oo sidoodii ahaa meesha taala hadday ciidan Soomaaliyeed oo caada qaatayaal oo dabadhilif oo calala uusa tahay hadii ay madaxweyne dabadhilif oo waligiisba Itoobiyaan jacayl caan ku ahaa ay tahay hadii ay tahay erayada baadilka ah oo sida in dawladnimo waddankan laga hirgelinayo Soomaaliyeed oo mujtamaaca Soomaaliyeed amnigiisa iyo kala dambeyntiisa iyo istiqraarkiisa laga shaqeynayo yacni hal wax oo isbedelay oo ka bedelan wixii 15 sano ka hor meesha yaalay ma jiraan baadilkii oo sidiisii ah ayaa maanta meesha u yaala waxaa marka qasab ah fahanka aan ka qaadanaynaa maanta inuu noqono fahankii saxnaa ee aan shala ka qaadanay meesha aan ka istaagayna ay noqoto meeshii dhammaan mujtamaaca Soomaaliyeed shalay uu ka istaagay sida maanta lagu wajahayo ay noqoto sidii shalay lagu wajahay xabadii shalay lagala hortagay in maanta lagala hortago laakiin Maxamuud Ugaas waxaad bixisay tusaalooyin dhowr ah oo shalay iyo maanta ay isaga eg yihiin balse dowladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira waxa ay leeyihiin Itoobiya tii hore maaha waa isbedeshay kuwa hadda jooga waa walaalaheena dowladnimada Soomaaliyeed bay ka shaqeynayaan sidee baa u aragtaa warka sooyaalka iyo taariikhda iyo soo jireenka iyo waxa abka soo gaarka marka la eego oo dib loo noqdo Itoobiya yey tahay ma cadow bay ahaan jirtay mise saaxiib bay ahaan jirtay hadday cadow ahaan jirtay cadowgaagu nabadaada iyo dowladnimadaada iyo istiqraarkaaga iyo amnigaaga iyo jiritaankaaga iyo horumarkaaga sidee buu uga shaqeeyaa arintaas suurtagal ma tahay taariikhdii miyaan ilownaa wixii la soo maray 2000 sano 3000 sano taariikh ah oo Soomaalida iyo xabashada buuraleyda maxaan ku iraahdaa Itoobiya ku noolay ku dhalatay degan ee kasoo jeeda wixii uu dhixoyay miyaan hiloona hadaan iloobaysan maxaan ku ilowna mahadal abi ahmed iyo dabadhilifkiisa farmaajo yiraahdeen oo noo sheegeen oo tv ay ka sheegeen baan ku ilowna mise mid xasan sheekh yiri baan ku ilowna mise waaqic iyo isbeddel dhab ah iyo wax arintaas si maangalnimo ay ku jirto aan ugu iloobi karno oo meesha aan uga saari karna jiroon oo nahor yaallo waaqiceena maanta ka mid ah xaqiiqadu waxay tahay wax saaka isbeddelay oo taariikhdii noo dhexayn jirtay annaga iyo Itoobiya iyo xabashida nasaarada ah iska bedelay ma jiraan waxaa hadalkii Sheikh Cali ku jirtay in ay qasab tahay ama inay ayagu isbeddelaan ama inaan annagu isbeddelno arrintaas waa biyo kama dhibcaan nin tusaale ahaan 2000 sano oo taariikh cadawtinimo oo ay idin dhaxaysay sidee baad maalin gelinkeed iyo kulan 2 saacadood qaatay aad saaxiib ugu noqon kartaan oo ugu walaaloobi kartaan oo aad isku dan ugu noqon kartaan say arrintaas macquul ku tahay maangal iyo wax dhici kara oo mujtamaacan iyo ummadan muslimka ah ka gadmi kara oo aqligooda lagu bedeli karo sideen meesha uga saareynaa wixii weligood ay ku taami jireen mujtamaacan iyo madaxdoodii kala dambeysay ee madaxda u ahaa xabashida iyo dawladii kala duwanaa ee soo maray ee maxan ku raadaa wadankooda ma hadalka ninka maanta madaxda ka ah Itoobiya baan qaadanaa iyo waxa uu afka ka sheegayo marka uu Soomaalida la hadlayo ama ka hadlayo mise waxaan qaadanaa ficilkiisa tilaabooyinka waaqica ee uu qaadayo oo aan ku qabanayno ficilada iyo hadalada kuwii ka horreeyay sida Xayla Maryam, Xayla Salaase iyo Minilq iyo gaaladii ka horreysay ee halaagsimay yacni waa sheegasho iyo kalaam faariqa oo baadil ah oo wax cadayn ah iyo xujo ah iyo maangalnimo oo uu ku dhisan yahay aysan jirin inaba hal leh akaatee xabashi iyo Itoobiya iyo Nasaaro waa toodi waa kuwii iyo sidii Qur'aanku 1400 sano ka hor uga waramay waxay ku sifaysan yihiin wixii Ilaahay ku sifeeyay waxay ku sifaysan yihiin wixii aanu ka baranay oo na soo dhexmari jiray oo aan ku dagaalami jirnay oo aan ku nicmayn waxay ku sifaysan yihiin damici uga jiray dhulkan iyo mujtamaacan iyo maxaan ku iraahdaa mandiqadan geeska Afrika madax kasta iyo madaxweyne kasta iyo ra'iisul wasaare kasta oo yimaada wuxuu qabaa oo sugan aragti ah dhulkan geeska Afrika iyo xeebahan Soomaaliyeed iyo dhulkan Soomaalidu ay degan tahay inay tahay ama ay yihiin dhul Itoobiya ay leedahay Soomaaliduna ay tahay qabiil Itoobiyana ayna ku qasban yihiin maalin un inay arintaas iyo yoolkaas iyo hadafkaas ay xaqiijiyaan tabartu meeshay la gaartaba madaxweyne kasta iyo ra'iisul wasaare kasta meesha ka sii wada maxaan ku iraahdaa wasiir arrimaha dibadeed ay kasto leeyihiin ba maxaan ku iraahdaa fagaara kasta iyo meel kasta uga doodaya aqoonyahankooda iyo nuxbadooda meel kasta uga doodaya kanaaistooda iyo qaysaradooda iyo badaariqadooda maxaan ku iraahdaa kuwa cadiida oo diin uga dhigta iskuulada lagu baraayo oo far axmaariga marka la barayo galaaska koobaad baa loogu laqinaa askartooda loogu khudbeeyaa markay beeraha falanayaan bay ku heesaan yacni waa xaqiiqo iyo sooyaal iyo taariikh ay og yihiin weligoodna aysan ka tanaasulayn ilaa ama ay Soomaali noqdaan oo ay muslimaan oo ay nala walaaloobaan ama aan anagu axmaarowno oo ay qabsadaan na qabsadaan oo ay yoolka ay rabaan ay gaaraan wayahay maxamuudow in caalamka qolo waliba waa ay taqaana qolada cadowga u ah oo dowladaha dowlad waliba masaalixdeeda bay eegataa marka laga yimaado maamulada Soomaaliya ka jira ee shisheeyaha ku daaban oo cadawgii soo jireenka ummada Soomaaliyeed wanaag ugu tilmaamaya maxaa u sabab ah in dadka Soomaaliyeed ay cadawgooda fahmi waayaan amaba maamuladan sheekalkaalka ah ay ummada wax wanaagsan kaga dhigaan Itoobiya iyo kuwa la midka ah ugu dambeyntiina maxaa ummada Soomaaliyeed ku baraarujin lahayd oo aad u soo jeedin lahayd waxaan tilmaami karnaa dhowr qodob si aan maaragta ugu baraarugno waxna aan isaga weydiino ugu yaraana aan ku talagalno sidii ay maaragtay meesha uga bixi lahaayeen arinta koobaad ee la tilmaami kara waxay tahay muddo dheer kadib oo mujtamaacani uu la falgalay ama uu u gumaysnaa ama ay taladiisa gacanta ku hayeen dawlado iyo nidaamyo shisheeye waxaa nala soo gudboonaaday maanbedel ay nagu sameeyeen dawladahaas iyo nidaamyadaas doolka noogu yimid ayna hirgeliyeen oo ay fuliyayaal ka ahaayeen maamuladii iyo dawladihii dabadhiliifka ahaa ee waddankan soo maray 67-tankii sano ee u dambeysay. Maanbedelkaas oo keenay ama ay dhalisay tarbiyadda iyo in jiilashii mujtamacan u soo kacayay muddada intaa la eeg ay UNESCO gacanta maaragtay ku dhigtay waxbarashadoodii iyo tarbiyadintoodii ay maxanku iraahdaa hay-ado gaalo oo UN to ay leedahay sina UNESCO ay maaragtay ay ku takrifalayeen. Sidaas darteedna aragtidii ijtimaaciga ahayd iyo habfikirkii iyo adduun araggii mujtamacan ilaa xad uu noqday mid ay UNESCO samaysay, mujtamacani uu noqday mujtamac uu maanbedel ku dhacay, uu noqday mujtamac laga mayray aragtidii iyo mabaadiidii iyo qiyamkii uu lahaa ee islaamnimo. Arintaas oo xaqiiqatan meesha ka saartay in uu mujtamacani cadowgiisii garto, in uu mujtamacani garto waxa uu nuu nool yahay, in uu mujtamacani noqdo mujtamac daba jooga danihiisa iyo masaalixdiisa, hadday noqdaan kuwa diineed, haddii ay noqdaan kuwa siyaasadeed, kuwa bulsheed iyo kuwa horumarineedba. Arinta labaad iyo qodobka labaad ee nagu dhacay arintana mas-uulka ka ah wuxuu yahay, waxaa muddo ka soo wareegtay inta ay dowladnimo islaami ah iyo maamul dhammaystiran oo ku dhaqmaya shareeca islaam iyo mabaadii islaami uu waddankan iyo mandiqadan gaar ahaan dhulka Soomaalidu uu ka taliyey, maxaanku iraahdaa Soomaalidan iyo mujtamacan uu u taliyey, oo waxaaba la oran karaa waxaa dowladnimo islaami ah noogu dambeysay dhowr qorni ka hor. Arintaas oo ay qasab tahay inay saameyso fikirka iyo aragtida iyo habnololeedka mujtamacan, oo meeshii dowladnimo islaamigu ay ka maqan tahay oo aragti islaamigu aysan ka talinaynin, waxaa qasab ah inay dowladnimo kale iyo aragtid kale ay joogaan oo ay ka taliyaan oo ay qaabeeyaan habfikirka iyo aragtida iyo qaabnololeedka mujtamacii meeshaas maxaanku iraahdaa degana. Qodobka saddexaad iyo arinta saddexaad ee nagu dhacdayba waxay tahay hoggaan xumo oo mujtamacani muddo dheer hoggaan muusan lahayn. Waxaan ka wadaa taladiisu cidda ay gacanta ugu jirtaa ma aysan ahayn ciddii mudnayd, oo tusaale ahaan haddii ay qabiil noqoto iyo reer, iyo haddii ay dowlad noqoto, cidda noo sheeganaysay oo waayadii u dambeysay ama qarnigii u dambeysay noo dowladaynaysay oo hoggaanka mujtamacan u ahayd ma aysan ahayn ciddii mudnayd. Tusaale ahaan doorkaas cidda ku jirtay oo buuxinaysay oo hoggaanka mujtamacanu qarnigaas ahayd culimmadii iyo dadkii aqoonta u lahaa diintii iyo maxaanku iraahdaa islaamnimadii iyo mabaadi'dii wixii dadkani aaminsanaayeen ma aysan ahayn, oo waxaa hoggaan noo ahaa dad aan wax aqoona iyo intimaa u lahayn mabaadi'dii iyo islaamnimadii iyo xadaaradii maaragtay aan lahayn ee noo horseedi lahayd ama ka hortagi lahayd waxa maaragtay taariikhdaas iyo soo jireenkaas ka dhashay foosha xun iyo natiijada laga dhaxlay. Dabcan taasi meesha kama saarayso in fatro gooni ah iyo meel iyo makaan gooni ah ay xilliyada qaarkood ka jiri jireen maamulo tusaale ahaan islaami ah ay madax ka yihiin dad hoggaan dhab ah fatradaas iyo muddadaasi intay doonto ha noqoto, laakiin taariikhda guud tusaale ahaan qarnigii u dambeeyay markii la fiiriyo, xaqiiqadu waxay noqonaysaa in cudurrada mujtamacan ku dhacay ay hoggaan la'idu ka mid ahayd. Waxyaabaha noo diiday inaan maaragtay la mid noqono mujtamacaadka kale ee caalamka ee sifaadka aan ka soo sheekeeyey ku sifaysa waxaa ka mid ah oo qayb ka ah nidaamka qabaliga ah oo diiday oo mujtamacan ilaa xad ka hor istaagay inuu cadow khaariji ah yeesho, oo tamartii iyo dadaalkii iyo awooddii mujtamacan ku jiheeyey cadaawad dhexdeeda ah, sidaa darteedna u siiyey fursad cadowgiisii khaarijiga ahaa ee doolka ugu imaanayay inuu maaragtay dhulkiisii qabsado, khayraadkiisii uu la wareego, xataa uu soo dego, oo maanta kumanaan ciidamo shisheeyaha oo ay mandaqad kasta iyo maxaanku yiraahdaa gobol kasta meel ay ka degan yihiin dhulkii Soomaalida. Soomaalidu sidaa darteed waxay ku qasban tahay inay ku baraarugto waaqica iyo arrimaha noocaas ah, inay u guntato dhowrashada iyo ilaalsashada iyo u dagaalanka waxa ay wixii ay lahayd oo diin ahaa oo dowladnimo ahaa oo dadnimo ahaa oo dhul ahaa oo khayraad ahaa oo xurriyad iyo madax banaani ahaa inay danaheeda ay garato oo ay noqoto mujtamac danihiisa daba jooga oo masaalixdiisa ilaashanaya oo ka shaqaynaya oo yoolal cayiman sida mujtamacaadka kale ee adduunku ay yoolal u daba joogaan mujtamac yoolna ay noqdaan in ay noqdaan mujtamac cadowgiisa garanaya oo aan walaalkiis ninku iska eegayn Soomaaligaahe uu iska eegayo cadowgiisii soo jireenka ahaa cadowga qur-aanku barayo cadowga axaadiistu barayso cadowga taariikhda dhowrka kun ee sano ah ee la qoran ama waxun qoraal laga hayaa ay barayaan in uu meesha ka baxo dhaqanka ah in qabiilka Soomaaliyeed iyo reerka Soomaaliyeedu cidda uu qoriga iyo hubka u sitaa ay noqoto qabiilka iyo reerka Soomaaliyeed ee dariska la ahee ku xigay ee ood wadaagta ay yihiin ee dhiig iyo dhaqan iyo wax kasta ay wadaagaan in uu meesha ka baxo dhaqanka ah in xabashiga nasaariga ah ee buuraleyda ee waqooyiga Itoobiya kasoo duulay uu nabad ku dhexmaro reeraha Soomaaliyeed ee ninka Soomaaliga ah ee degmada ku xigta reerkaas ka yimidna cagaha dhulka qaad la yiraahdo oo uusan nabad ku joogi karin lagu aaneeyo lagu faquuqo waxaan ku yiraahdaa lagu waxyeeleeyo oo lagu dhibaateeyo waxaan ku soo koobayaa inaan isxasuusino taariikh hore iyo waxyaabo maxaan ku yiraahdaa maanta natiijadoodii iyo maxsuulkii ka dhashay aan maanta la noolnahay ama aan marqaati ka nahay waxyaabahaas waxaa ka mid ah Itoobiya maanta waxay haysataa ama ay gumaysataa 10 milyan oo Soomaali ah oo muslimiin ah dhulkaas baaxadaale iyo mujtamaca tirada la'eg waxaa la qaatay oo lala wareegay oo ay Itoobiya qaadatay indhaha mujtamaca Soomaaliyeed oo shan ah annagoo beeraha naga falanayna annagoo geela naga la joogna annagoo isu gabyeyna annagoo colaad dhexdeena ah waxaan ku yiraahdaa nin walba uu u qaanshaysanayo annagoo aan ku baraarugsanayn cidda weerarka iyo duulaanka nagu ah annagoo iska ilaalinayna ciddii la rabay inaan isku ilaalino annagoo ka baraala cadowga nagii iyo ciddii ay ahayd inaan indhaha aan ku hayno waxaa sidoo kale ay Kenya gumaysataa dhowr milyan oo Soomaali ah iyo dhul maxaan ku yiraahdaa baaxadiisa iyo inta uu la'eg yahay ay Soomaalidu taqaano ay wada garanayso waxaan ka warqabnaa jamhuuriyaddii Soomaaliya wixii la oran jiray ee qaybaha la kala jarjaray ka soo haartay inta dowladood laga sameeyay iyo sida qabiil walba la rabo in mandaqad gooni ah xuduud loogu sameeyo arrimahani waa arrimo dhammaantood indhaha nagoo shan la fuliyay waa arrimo ku suurta galay baraadli'ida Soomaalida qadiyad xumada Soomaalida ficil la'aanta Soomaalida garasho la'aanta Soomaalida ka seexashada uu mujtamacani ka seexday gudashada waajibkiisii iyo ku dhaqaaqida wax kasta oo uu ekoona waxaan sidoo kale ka warqabnaa oo naqaanaa inay xilli jiri jirtay ama uu jiri jiray waddan Andalus la yiraahdo oo malaayiin muslimiinu ay ku noolaayeen oo ka mid ahaa manaadiiqda caalamul islaami meelaha dadka ugu aqoonta badanu ay ka soo jeedaan ama aqoonta ugu badanu caalamka ay taalo oo wadamada xataa gaalada oo xilligaasi bari iyo galbeedba ay aqoon iyo horumar iyo xadaarad ay u soo raadsan jireen waxaan ka warqabnaa maanta waddankaasu inuu taariikh yahay oo Spain maanta la yiraahdo oo waddan Kristana oo reer galbeed oo Nasaaro ay ka taliso inuu yahay waxa isweydiin mudan Soomaalidu ree Andalus ma ka diin iyo cilmi badanta ma ka aqoon badanta ma ka tira badanta haddii aan garaacayno lambaradii dhowr boqol oo sano ka hor ay ree Andalus garaaceen maxaa diidaya inaan helno oo ay nooga soo baxdo natiijadii ree Andalus u soo baxday haddii aan maanta ku sugannahay waaqicii suurtageliyay inay Andalus Spain noqoto maxaa diidaya in ay berri Soomaaliya 10 sano 20 sano 30 kadib 30 sano kadib inay Soomaaliya Itoobiya iyo gobol kamida Itoobiya iyo sida Sheikh Cali seegay kililka lixaad ay noqoto maxaa diidaya haddii aan cadowganagii arki weynay oo aan saaxiib ka dhiganay oo aan ninkii walaalkeena ahaa oo noo dagaalamayay oo noo halgamayay oo naftiisa noo bixinayay aan cadow ka dhiganno, maxaa diidaya inuu cadowganagii na gumaysto waddankanagii iyo khayraadkanagii iyo maamulkanagii iyo siyaasadanadii uu maalin cad indhahanagoo shana la wareego sidii uu horeyba ula wareegay waddankanagii iyo siyaasadanagii iyo qayb mujtamacanagii ka mid ah. Arrimaha noocaas waa xaqiiqatan iyo taariikhda noocaasa oo aan garanayno oo aan ka warqabnaa waa arrimo iyo taariikh iyo xaqiiqooyin loo baahan yahay inaan ku waantowno, ku waana qaadanno, wax ka baranno, ay dareenna geliyaan. Suurtagal ma aha Soomaalidu inay cadowgeedii si baraadli ah ay u soo dhaweysato oo ay hoosta u soo gashato, hadduu Maraykan yahay, hadduu Xabashi iyo Nasaare yahay, hadduu Afrikaan Kristan oo mucatab wata yahay, iyo hadduu cid kasta oo banaanka uga timaada yahay. Maanta xataa Chinese baa wuxuu doono iyo maxanku iraahdaa dantuu rabo maanta ka qabsanayo oo ka fushanaya waddankii iyo dhulkii iyo badihii ee mujtamacan iyo dadkani uu lahaa. Waxaa marka qasab ah mujtamacani inuu kala doorto gumaysi iyo inuu addoomo u noqdo dad xaqiiqatan ka liita asaga oo ka taya xun oo aan haysan xadaaradda iyo ilbaxnimada iyo maxaanku iraahdaa nidaamka Islaamiga ah iyo waxa nimcada Ilaahay ku galadaystay uu haysto aan haysan inuu addoomo u noqdo iyo inuu dagaalamo oo cadowgiisa iyo ciidamadan shisheeye ee waddanka la soo tuuray haddana lagu soo daabulayo inuu ka hortago sidii uu 2006 uga hortagay uu uga hortago waxyaabaha lagu khiyaamayo oo tadkhiirka ah ee lagu seexinayo uu fahmo uu meesha ka saaro cadowgiisa uu garto uu iska kiciyo gumaysiga iyo gaalada maxaanku iraahdaa faafinta diimaha kale iyo dimuqraadiyadda iyo maxaanku iraahdaa qaadashada khayraadkiisii iyo la wareegidda waddankiisii ku mashquulsan uu iska dulqaado. Haddii uusan taa yeelin waxaa maaragtay qasab ah inuu maaragtay taariikhda uu noqon doono mujtamac ka mid ah mujtamacaadka la qabsaday oo maanta qofkii Itoobiya tagay tusaale ahaan wuxuu ka warqabaa qowmiyado 200 sano tusaale ahaan ka hor qowmiyado muslima ahaan jiray maantana dhammaantood nasaara. Waxaa caadiya ad sababo kale haddaad tagto inaad aragto nin Maxamed la yiraahdo laakiin Kristana, nin John ibnu Maxamed la yiraahdo, nin John David ibnu Maxamed la yiraahdo. Waa waaqic iyo arrin ka turjimaysa qowmiyad muslim ahaan jirtay shalay oo maanta Kristana. Sababta arrintaasi ku dhacdayna ay tahay in la qabsaday askariyon, loo qabsaday ciidamo, lagu soo daabulay waddamadoodii iyo deegaankoodii, lala wareegay siyaasadoodii iyo maamulkoodii, lagu qasbay inay nasaaroobaan ama la laayo, wixii diiday la laayay, wixii kalena ay nasaaroobeen, sidaasna John iyo David iyo Kevin ay ku noqdeen. Soomaalidu haddii aysan qaadanin ama aysan dooranin wada ka duwan waddadii mujtamacaadkaasu doorteen oo ay mareen, waxaa qasab ah natiijadu inay noqoto natiijadii mujtamacaadkaasu ay maaragtay heleen oo ay gaareen. Intaasaan ku soo koobayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aad baad umahadsantahay Maxamed Ugaas, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan aynu kaga hadalnay damaca Itoobiya ee Soomaaliya iyo qorshaha Maraykanka uu ku doonayo in uu dib Soomaaliya u soo celiyo kumanaan hor leh oo ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya. Sidoo kale waxaynu isdul istaagnay sida ay u fashilantay wejiga koowaad xamlada ay ku dhawaaqday dowladda federaalka. Guud ahaanna intaan barnaamij midkan la mid ah aynu ku kulmi doonno. Sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها